दिल ने दिल से क्या कहा, सुन जरा सुन जरा। दे रहा है क्या सदा, सुन जरा सुन जरा। सुन जरा, ये रहा है क्या सदा, सुन जरा सुन जरा। मौसम बहारों का, अरे या अरे या अरे या अरे या। दिल ने दिल से क्या कहा, सुन जरा सुन जरा। दे रहा है क्या सदा, सुन जरा सुन जरा। मौसम बहारों का, दिल ने दिल से क्या कहा, सुन जरा। मैं सारे भेद खोल दूं, अब तलक न जो कहा आज तुझसे बोल दूं। मतलब इशारों का, अरे या अरे या अरे या अरे या। दिल ने दिल से क्या कहा, सुन जरा सुन जरा। दे रहा है क्या सदा, सुन जरा। तेरी भर दूं मैं जुल्फ को सवार दूं, जितना तू कहे सनम उतना तुझको प्यार दूं। तेरे मेरे प्यार का एक नया संसार हो, फर्श हो अरमान का, सपनों की दीवार हो, आंगन सितारों का। अरे या अरे या, दिल ने दिल से क्या कहा, सुन जरा दे रहा है क्या सदा, सुन जरा। मौसम बहारों का, अरे या अरे या अरे या अरे या। दिल ने दिल से क्या कहा, सुन जरा दे रहा है क्या सदा।